Lana lana da dio txartel batek, komisaldegietako aldageletan. Aparkalekua autoz lepo dago, eta ziegak solairu bat berako. Ez baita lanik falta, lana nahi duenaren za. Eta lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, baita kaputxa jantzita, jantzita. Munduan ez da dila bakea egin, neuke retiroa hartu baino lehen. Urte gehiegi tanke lantegian, aurrera teratzen ene familia. Eskulana behar baitute, asmakizun ilunenek. Eta lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, baita kaputxa jantzita, jantzita. Langile bat etorri zaigu etxera, bertatik botatzeko agindu eskutan. Lan gogorra ote den galdetu diot, negorain lan bilan nabileta. Hobeto ordainduta daude isilpeko lan bidea. Naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana, lana da, naizta kaputxa jantzi. Lana, lana, lana.